suplement diety Hepaslimin Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepaslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wolne łóżka covidowe są przekształcane na miejsca do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. Zakończył się drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tysiące biegaczy na całym świecie wzięło udział w biegu Wings for Life. Minionej doby potwierdzono 3852 nowe zakażenia koronawirusem. To ponad 16% mniej niż przed tygodniem. Od wczoraj zmarło 147 zakażonych. W ciągu ostatniej doby liczba pacjentów, którzy leżą w szpitalach z COVID-19, zmniejszyła się o prawie 1000. W sumie w szpitalach covidowych jest ponad 16 tysięcy osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że wolne łóżka covidowe są przekształcane na miejsca do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. W tym tygodniu chcemy, aby tych łóżek było już przekroczonych ponad 12 tysięcy. Także z ostatniej wideokonferencji z wojewodami mamy sygnały, że zdecydowanie przyspiesza ten system przekształcania tych łóżek covidowych w łóżka dla innych pacjentów. Myślę, że będzie tych łóżek przekroczonych zdecydowanie więcej. Teraz przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 jest prawie 37 tysięcy łóżek. Dr Michał Mularczyk, lekarz internista, kardiolog i dietetyk, powiedział w Polskim Radiu 24, że szczepionka przeciw COVID-19 to preparat pomocniczy i nie wszyscy muszą ją przyjąć. Specjalista zachęcał do szczepień szczególnie osoby starsze i chorujące, ale podkreślił, że każdy powinien uprzednio skonsultować się z lekarzem. Dr Mularczyk dodaje, że osoby, które przeszły COVID-19, nabrały już pewnej odporności. No bo już została naturalnie zaszczepiona, tak? Mówi się nawet, że nie powinno się szczepić wcześniej niż po 90 dniach od zachorowania. To co znaczy wcześniej niż? Później, dużo później, prawda? I zobaczymy. Jeżeli osoba zachorowała teraz w marcu, w czerwcu wypada jej termin najwcześniejszego szczepienia, no to już będziemy mieli, nie wiem, kolejną mutację, nie wiem, marsjańską, nie wiem, indochińską. To wirusy takie są, one co chwila mutują, no taka ich rola jest. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 3 miliony 650 tysięcy osób. Zakończył się drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie odbywa się po raz 24. W tym roku z powodu pandemii jest w formule online. Jego hasłem jest Klimat i My. Część pokazów i eksperymentów jest transmitowana ze studia w Centrum Nauki Kopernik. Jak mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka, piknik porusza ważny temat wpływu człowieka na przyrodę. Myślę, że ten piknik był bardzo przyrodniczy. Zdecydowanie skupialiśmy się tutaj na tym, co nas otacza. Pokazywaliśmy wszystkie organizmy, z którymi dzielimy Ziemię. Teraz jakoś będziemy bardziej czujnie, bardziej okiem biologa przyglądać się tej naszej naturze wokół. No i również nie zabrakło tematów związanych z poważnymi działaniami, które możemy prowadzić po to, żeby sytuację naszą klimatyczną utrzymać w takim stanie, jakim jest teraz, żeby się już nie pogarszała. Od jutra na stronie pikniknaukowy.pl będą dostępne namioty piknikowe, a w nich około 300 materiałów. Tysiące biegaczy na całym świecie wzięło udział w biegu Wings for Life. W Polsce drugi rok z rzędu impreza z powodu pandemii odbyła się w innej formule. Nie było biegu ulicami miast, ale dzięki aplikacji w telefonie komórkowym wystartować można było w dowolnym miejscu. Samochód pościgowy, w którym przez lata kierował Adam Małysz, tym razem był wirtualny. W Poznaniu tłumy biegaczy wybrały Wartostradę, a na stadionie AWF-u rywalizowało dwóch niepełnosprawnych. Krzysztof i Piotr jeżdżą na wózkach, ale dziś dzięki wypożyczeniu egzoszkieletów mogli stanąć na nogi i pokonać kilkaset metrów w ramach biegu Wings for Life. Kto będzie pierwszy? Nie. Yeah. Brawo! Michał! Cieszę się, że ma taką możliwość, że może powrócić do tego, co robił wcześniej. Czyli iść normalnie. Że technologia pozwala na to, żeby dzisiaj po prostu mówić. Jak idzie? Dobrze idzie. Dobrze idzie. Jest szansa dogonić konkurenta? Nie wiem. Nie, ja steruję prędkością tak naprawdę. Damy radę, na pewno. I taki medal, Piotr, dla ciebie. O ja. Dziękujemy ci bardzo, że wziąłeś udział. Słuchaj, gratulacje jeszcze raz. Wśród kobiet najwięcej kilometrów na świecie w ramach biegu Wings for Life pokonała Nina Zarina z Rosji, a wśród mężczyzn najlepszy był Aaron Anderson ze Szwecji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce letnia pogoda we wszystkich regionach kraju. W najcieplejszym momencie dnia temperatura przekroczy 20 stopni. Będzie jednak dość silnie wiać. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w MediaExpert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. MediaExpert. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Waldemar Modestowicz jest naszym gościem. Dobry wieczór. Podobnie jak przed miesiącem, w roli twórcy słuchowiska na podstawie sztuki, domyślasz się, którego autora? No tak, bardzo popularnego Jarosława Jakubowskiego, ale również myślę, że dobrego autora. Tym razem autor ten występuje z kolei w roli finalisty Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2021. Nominowany ostatnio do Nagrody Dramat, nie miał jeszcze premiery, zatem przypominamy rzecz zrealizowaną w 2019. Dodam jeszcze, że finalistów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej z różnych lat właśnie będziemy przypominali podczas 4 naszych spotkań przed prezentacją sceny teatralnej Trójki. Maj był w normalnych czasach miesiącem właśnie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz Festiwalu Sztuk Współczesnych Raport w Gdyni także. I już wiemy, że w tym roku Raport oraz ów finał uroczysty Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej odbędą się jesienią. Ale człowiek z lodu nas dzisiaj interesuje. O, nie jest takie łatwe, bo właściwie mówiąc o tym słuchowisku, trzeba by było troszkę może za dużo powiedzieć przed wysłuchaniem, bo jest w nim sporo tajemnic. Właściwie to jest to, co teatr radiowy lubi najbardziej, czyli uczucia, namiętności, myśli, rozmowy, kontrowersje między dwojgiem ludzi. On i ona, też boję się, że za dużo powiem, ale on jakoś tam uwiązany i skazany na jej pomoc, ona właściwie nie wiadomo skąd się wzięła. On też jakoś zagubiony w swoim życiu, bo taki człowiek bez przeszłości, co często się zdarza w naszej rzeczywistości, że gdzieś się potrafimy zagubić. Ale abstrahując od tego wątku opowieści, jest to również uniwersalna historia o samotności, przemijaniu, o tym, jak bardzo pragniemy kochać, jak bardzo chcemy miłości, jak bardzo rozpaczliwie za nią tęsknimy i jak strasznie cierpimy po jej utracie, jak nie potrafimy sobie z tym dać rady. Jest też tam cały wątek snów, coś, co też teatr radiowy bardzo lubi, i takich nawracających postaci ze snów, które mogą być sędziami, oskarżycielami naszego życia. Głosem sumienia. Głosem sumienia, jakimś alter ego, Panem Bogiem. Więc to się dzieje z naszym bohaterem. No ale ta gra między nimi jest tu najważniejsza i finał jest zaskakujący. Pamiętam swoją rozterkę, jak próbowałem się zastanowić, jak to zrealizować, jak rozmawiać z aktorami. Zaprosiłem wspaniałych aktorów, bo pomyślałem sobie, że to muszą być wielcy aktorzy, żeby udźwignąć całą tę warstwę psychologiczną. Tego, co pod spodem. No ale też to muszą być aktorzy, ludzie, między którymi może się wytworzyć ta chemia, jaka jest między ludźmi jakoś tam w sobie zakochanymi, może nie do końca, cierpiącymi, a jednocześnie no, to, co teatr radiowy też lubi, po prostu bardzo takie radiowe głosy. Im jestem starszy, tym bardziej to sobie cenię. Są rzeczywiście aktorzy obdarzeni takimi głosami, których lubimy słuchać po prostu. Zaprosiłem Danusię Stankę i Piotra Grabowskiego. To są główne role, ale oczywiście jest też, przypomniałem sobie, dawno się nie widzieliśmy, Ela Kępińska w takim ważnym też epizodzie. No i oczywiście Olgierd Łukaszewicz, Stanisław Brudny i Leon Harewicz. Więc ta historia, myślę sobie, że może być wciągająca. Słuchałem tego, ponieważ to jest słuchowisko sprzed 2 lat. Z programu pierwszego. Tak, słuchałem tego z dużą przyjemnością. Przypominałem sobie tę opowieść. Myślę sobie, że warto Państwu to polecić. Zamieściliśmy na stronie filmik z realizacji, czyli z próby. Nie będzie więc tajemnicą, że zadbałeś o pewien szczegół scenograficzny. Powiem szczerze, że nie przypuszczałam, że do tego stopnia, i to możemy ujawnić, to uwiązanie to jest wózek inwalidzki. Wbrew temu, co mogą przypuszczać, którzy nie znają naszej kuchni teatru radiowego, bardzo często korzystamy z tych rekwizytów, które są istotne. To jest tak, że aktora ciągnie jednak do takich rzeczy, które można ograć, wygrać. Proszę nam uwierzyć, że w studiu radiowym aktorzy grają całym sobą. To nie jest tak, że spotykamy się przy stoliku, gdzie są mikrofony i sobie czytamy coś mniej lub bardziej ze zrozumieniem i z przeżyciem, tylko odgrywamy te sceny naprawdę. To jest naprawdę teatr żywego planu, tylko że rejestrujemy go za pomocą mikrofonów, no i oczywiście cały czas pamiętamy o tym, że to jest teatr, w którym nie widać, ale widać wyobraźnią, więc to też jest walor pewnego rodzaju. Więc rzeczywiście ten wózek był i Piotr Grabowski go ogrywał bardzo i Danusia też. No, czasami to oczywiście przeszkadza, bo aktor w teatrze radiowym nie uczy się tekstu na pamięć, więc musi umieć posługiwać się kartkami, natomiast bądź tabletem jak pani Danuta. Danusia jest pro eko i nie marnotrawi papieru lasów. Tak. A propos, na stronie również jest zamieszczona krótka wypowiedź pani Danuty Stenki na temat jej pracy w Teatrze Polskiego Radia. Uważaj, bohaterem tej opowiastki, bo to trwa parę minut, jest Waldemar Modestowicz. To miłe bardzo. Tak, rzeczywiście w Szczecinie, w Teatrze Współczesnym, to był jej pierwszy teatr w dojrzałym zawodowym życiu, kiedy ja się zjawiłem w Radiu Szczecin i tam próbowałem robić słuchowiska. No i oczywiście obejrzałem spektakle w teatrach i no natychmiast się zachwyciłem Danusią i zaprosiłem ją do radia. Danusia opowiada to jako anegdotę, że krążyłem w teatrze, byłem w garderobach, rozmawiałem z aktorami, ale to nie z nią jako pierwszą. Rzeczywiście najpierw trafiłem do Jacka Polaczka. Jej opiekuna, artystycznego. No, wielki aktor, niestety nieżyjący już, i to jest też mój taki pierwszy trop. No i tak to się zaczęło. Zrozumiałem od razu, że no to jest po prostu perła. To jest dziewczyna, która zrobi nieprawdopodobną karierę, i tak się stało, ale też, że radio, że mikrofon, to jest też ta dziedzina, w której ona po prostu będzie najlepsza. No, no to jest właśnie ten głos, w którym mikrofon zakochał się. Z wzajemnością. Świetnie przygotowana. Zawsze tak. No i nie szaleści tymi kartkami. To cóż, tym razem nie pożegnam się jeszcze z tobą. Później, no coś jeszcze poopowiadamy. Warto by było w tym słuchowisku, do którego państwa zapraszamy, zwrócić uwagę na takie momenty zupełnie nieprawdopodobne, które tak rzadko zdarzają się, również w teatrze tym naszym radiowym. Są w tym słuchowisku sceny nieprawdopodobnej intymności, czułości, bliskości twojga ludzi. Coś, co jest pomiędzy słowami i coś, co tylko naprawdę dobrzy aktorzy potrafią zagrać, pokazać. I mikrofon potrafi to przenieść właśnie na tę drugą stronę, tak żeby państwo mogli wejść w te klimaty i w te nastroje. Także zapraszam do słuchania naszego słuchowiska. Jarosław Jakubowski. Człowiek z lodu. Będziemy pisać. Pisaliśmy wczoraj. Wczorajsze pisanie było do niczego. Spaliłem. Zawsze niszczysz to, co napiszemy. I słusznie. Gdyby rękopisy płonęły częściej, świat byłby szczęśliwszy. Mimo to dziś znowu będziemy pisać. Mając cię w ramionach. To tytuł? Tak. O kim to? Czekaj, żebym nie zgubił myśli. Mając cię w ramionach. To już mam. Chciałem opisać pewne wspomnienie. Notować? Zaczekaj. Wydaje mi się, że to wspomnienie, ale może raczej marzenie. Mając cię w ramionach. Stoimy w miejscu. O nie. Wspomnienie czy marzenie? Gładka skóra. Dotykam jej. Gładka skóra. Wodzę po niej palcami. Wyczuwam kości. Łopatka, obojczyk, mostek. Mostek jest lekko wypukły. Fascynują mnie rozchodzące się z niego promieniście żebra. Długo dotykam mostka. Skóra tutaj jest cienka, naciągnięta, ciasno opina kości. Trochę wyżej obojczyk. Te zagłębienia, w których można zostać na dłużej. Wtedy już szyja, podbródek, usta. Z lewej strony nad górną wargą mały pieprzyk, ledwo widoczny, ale ruchliwy. A niżej pod obojczykiem robi się miękko. Masz? Nie notowałam. Myślałam, że to jeszcze nie to. Za dużo myślisz zresztą. Nieważne. Mając cię w ramionach. Może pójdziemy na przechadzkę? Jest ładnie. Użyłaś słowa przechadzka. Zrobiłaś to celowo. Chodźmy na spacer, jeśli to coś zmieni. Ktoś tak mówił. Kto? Nie wiem, nie pamiętam. Dlaczego nie mogę sobie przypomnieć? Spokojnie. Przypomnisz sobie. Jesteś dla mnie taka dobra. Czego ty właściwie chcesz? Chcę ci pomóc. I nic więcej? Nic więcej. Zatrzymaj się. Patrz, jak młodo umarł. Wydaje mi się... Co takiego? Jego twarz wydaje mi się znajoma. To musiało być dawno. Ciekawe, jak umarł. Nie napisali. Może wypadek? Może. A może nieuleczalna choroba? Też możliwe. Jego ciało pewnie już całkiem rozłożone. Ale spójrz na jego twarz. Taka poważna. Wracajmy już, robi się zimno. Mnie tu dobrze. Nie lubię cmentarzy. Myślisz, że na moim grobie powinien być medalion? A chcesz, żeby był? Nie mam dobrej fotografii. Myślisz, że powinienem sobie zrobić? No, to dobry pomysł. Ale niekoniecznie z powodu medalionu. Może kiedyś ktoś mnie rozpozna. Ja cię znam. Mogłabym zawsze nosić twoje zdjęcie przy sobie. Nie, oni wszyscy już ich nie potrzebują. O. Jesteśmy na miejscu. Mamusia i tatuś umarli dawno temu, jedno po drugim. Byłem wtedy chłopcem. Oddano cię do sióstr Albertynek. Zostałeś architektem, wybudowałeś dom. Dom? Dom, który spłonął, a w nim wszystko, co miałeś. Nic nie pamiętam. Opuścili mnie dawno temu. No, chodźmy już. Zaczekaj chwilę. Ej, sama to zrobię. Szkoda, że nie mamy żadnej lampki. Powinienem im zapalić. No, innym razem. Mój dom spłonął. Na szczęście ty ocalałeś. Bądź mężczyzną. Jestem nim. To pokaż to. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę, żebyś do mnie przyszedł. Ale potem dasz mi spokój. Nie, potem też ci nie dam spokoju. O, no. Tak. Dobrze, dobrze. A teraz idź, idź. Idziesz, no. Dobrze. Dobrze, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek! Widzisz, tak się kończą te twoje ćwiczenia. Jeszcze nie skończyliśmy. Owszem, skończyliśmy. Wstawaj. Podaj mi wózek. Wstawaj! Jestem zmęczony. No podaj mi ten cholerny wózek. Nie użalaj się nad sobą. Dobrze, poradzę sobie sam. Wynoś się stąd! Ten wózek nie jest ci potrzebny. No, podaj mi rękę. Podaj mi rękę i wstawaj. Wynoś się. Wynoś się, nie chcę cię więcej widzieć. Zamiast tracić energię, wstawaj! Nie. Po prostu tu zostanę. Będę tak leżał, aż w końcu sobie pójdziesz. Jesteś słaby. Lubisz być słaby, nie? Masz ten swój wózek. W ramionach twoje drobne, drobne plecy kładę na nich dłonie. Nie widzę twojej twarzy. Czuję twoją skórę. Ale dlaczego nie widzę twojej twarzy? Chcę poznać moją przeszłość. Zostałeś tu podrzucony jako bezimienny. Ochrzciliśmy cię, daliśmy ci imię i całą resztę. Wiem, kim byli moi rodzice. Nie możesz tego wiedzieć. Widziałem ich grób. Wymyśliłeś go sobie. Cała twoja przeszłość jest tu. To wszystko? Jakieś daty, suche zapiski bez znaczenia. Są jeszcze zdjęcia w naszej kronice. Ten ktoś to ja? Twoja przeszłość minęła. Pogódź się z tym. Ciesz się dniem dzisiejszym. Ale ja chcę wiedzieć, kim jestem. Jesteś dzieckiem Bożym, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Chce siostra powiedzieć, że Bóg też nic o sobie nie wie. Bóg zawsze jest z tobą, w twojej rozpaczy i samotności, w twoim szukaniu odpowiedzi. Ale ja nic nie czuję. Prawie w ogóle nie mam snów. Ale ten pamiętam wyraźnie. Byłem w jakimś obszernym pomieszczeniu. Wyglądał jak komnata w starym zamku. Na fotelu przy kominku siedział mężczyzna. Miał długi zarost i uśmiechał się tajemniczo, patrząc w ogień. Stałem przy nim i byłem na niego zły, że tak się uśmiecha. Rozległ się dzwonek do drzwi. Poszedłem otworzyć. Za progiem stał starszy mężczyzna. Musiałem go znać, bo zawołałem do tamtego siedzącego przy kominku, podając imię przybysza. Nie pamiętam, jakie. Odwrócił do mnie twarz, z której nie schodził ten irytujący uśmieszek, i powiedział niemalże wesoło: on nie żyje. Znałem ich obu w tym śnie, ale nie wiem, kim są. Nie znam się na snach. Siostra przełożona powiedziała, że wymyśliłem sobie grup rodziców. Czy po moim domu zostały jakieś pamiątki? Wszystko przepadło. Czy ktoś wtedy ze mną był? Nie. Byłeś sam. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Bo masz tylko mnie. Cały dzień nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nie mogę się na niczym skupić. Wiem, że prędzej czy później zacznę szukać i choć niczego nie znajduję, następnego dnia szukam znowu. Siostra przełożona powiedziała, że muszę żyć dniem dzisiejszym, ale nie potrafię. Jestem jak korek na wodzie. Dlaczego do mnie przychodzisz? Właściwie nic o tobie nie wiem. Co chciałbyś wiedzieć? Jaki jest twój ulubiony owoc? Grejpfrut. A, taka duża, czerwona i kwaśna pomarańcza. Wyciskasz sok? Czy jesz w kawałkach? Kroję na pół, posypuję cukrem i wyjadam łyżeczką. Łyżeczką? Dlaczego tak patrzysz? Ktoś kiedyś jadł grejpfruta łyżeczką. Cukier rozpuszczał się na powierzchni miąższu. Co jeszcze lubisz? Zapach świeżo zaparzonej kawy. Lubię też chodzić po mieszkaniu w piżamie. Co widzisz z okna, kiedy wstajesz rano? Budkę strażnika koszar. A, ciekawe. Prawdę mówiąc, zupełnie nieciekawe. Strażnik za każdym razem jest bez wyrazu. To nie portier w hotelu, z którym można zamienić parę słów o pogodzie i o łowieniu ryb. Próbowałaś? Nie. To skąd wiesz, że nie można? Nie wiem. Całe miasto wydaje mi się bez wyrazu. Tylko czasem, kiedy wyjdzie słońce, przez moment ma się wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu. Nawet rzeczy najbardziej zbędne. Spotykasz się z kimś? A jeśli tak, to co? Więc się spotykasz. Jesteś zazdrosny? Jaki on jest? Nie chcę o nim mówić. Dlaczego? Niepotrzebnie ci o nim powiedziałam. Planujecie wspólną przyszłość? Tak się chyba mówi, prawda? Planujemy wspólną przyszłość. Jak się poznaliście? Tego też mi nie powiesz? Psujesz całą zabawę. W życiu trzeba umieć zostawić za sobą wszystko bez żalu i bez nadziei, że to wróci. Przyjaciele, znajomi, nawet ci, których kochałeś. Musisz nauczyć się żyć z tą utratą. Ty się nauczyłaś? Ja nie miałam nikogo i niczego do stracenia. Wracajmy do pracy. Jaki on jest? To dobry człowiek. Musicie być szczęśliwi. Nie będziesz dziś dyktować? Opowiedz mi jeszcze o sobie. Długo spałem. Bez snów. Świat mi uciekł. Nie masz czego żałować. Może chciałbym mieć... Chciałbym w tłumie szukać kogoś wzrokiem i wreszcie znaleźć tę jedną twarz. Przecież takie rzeczy ciągle się zdarzają. Nie ma w tym nic dziwnego. Rozklejasz się. Potrzeba ci większej dyscypliny. No, czas na ćwiczenia. Wstań. Wstajesz. Dobrze? Idź, idziesz. Tak. Idziesz. No. O, robisz postępy. On nie odchodzi. Mówi, że chciałby się tylko rozejrzeć. Niech robi, co chce. Przecież i tak nie żyje. Co pana sprowadza, profesorze? Postarzałeś się, Henryku. Cóż, nikt z nas nie umknie czasowi. Odkąd umarłem, sporo podróżuję. Odwiedzam miejsca, które wydają mi się ważne. Wszyscy jesteśmy żywi lub nieżywi w nie większym stopniu niż pan. Różni nas tylko to, że my jesteśmy przywiązani do miejsc. Dzięki temu macie poczucie czasu. No, tutaj jednak czas się zatrzymał. Starałem się niczego nie zmieniać. Jedyną zmianą jest on. A jak pański traktat? O, zamach na całość wiąże się z licznymi problemami o różnorakiej naturze. Robię jednak postępy. Liczę na to, że on pociągnie to po moim zgonie. Śmierć jest niepotrzebnie dramatyzowana. Choć okropnie rozleniwia. Szczęśliwi ci, którzy za życia przesypywali swój czas przez palce. Dla nich śmierć jest stosunkowo łatwym przejściem. Mam ochotę na przechadzkę. Nieustannie opowiadał jakiejś kobiecie o drobnych ramionach, której twarzy nie może ujrzeć. Interesujący rodzaj obłąkania. Być może w jakiś sposób był związany z tą kobietą. Niewykluczone jednak, że nigdy jej nie było. Człowiek pozbawiony przeszłości. Czyste istnienie. Idealny, żeby przypisać mu wszystkie niewyjaśnione zbrodnie. Wielu chciałoby dodać mu przeszłość. Dlatego chronię go jak cenny okaz. On będzie moim największym dziełem. Chcę iść nad jezioro. Powinien pan odpowiednio dawkować mu bodźce. Tak też robię. Prowadzi bardzo bujne życie wewnętrzne. Staram się go nie zakłócać. Niekiedy robimy przechadzki wokół jeziora. Zapisuję po nich swoje odczucia. Bardzo piękne zresztą. A więc to poeta. Kochanek? Morderca? Poeta? Kto wie? A nie obawia się pan, że... Ma łagodne usposobienie. Właśnie tacy bywają najgroźniejsi. Chcę na przechadzkę. wie, w jakich proporcjach używać rzeczowników, czasowników i przymiotników. A przy tym unika metafor. Musi pan mieć z niego pociechę. Niepokoi mnie tylko ten niejasny wytwór jego umysłu. Ta kobieta bez twarzy. O, proszę się nie martwić. Taka niewinna skaza dodaje tylko uroku jego osobowości. Nie ma obaw. Ma stosunkowo silne hamulce moralne. Zdarza mu się płakać przy starych filmach. Nie, ma w ręku pogrzebacz. Myśli pan, że uderzy? Wie, że cokolwiek zrobi, jego sytuacja się nie zmieni. Obaj wiecie, kim ona jest. Coś się stało? Przychodzą do mnie. Tamci dwaj ze snu. Odgrywają przed mną komedię, ale wiem, że coś ukrywają. Chodźmy na przechadzkę. Jest dobre światło. Przestań! Ty też jesteś z nimi w zmowie. Nie ma tu nikogo. Jesteś bezpieczny. Nie! Nie jestem bezpieczny. Oni wrócą. To zależy tylko od ciebie. Jestem w kompletnej rozsypce. Jestem w wielu miejscach i czasach jednocześnie. Słyszysz? Co? Deszcz. Chciałbym powiedzieć, że zawsze lubiłem deszcz. To powiedz. Ale ja nie wiem, czy zawsze lubiłem deszcz. Wystarczy, że powiesz. Zawsze lubiłem deszcz. Lubiłeś patrzeć, jak bębni o szybę? Chyba tak. To pewnie lubiłeś też chodzić po kałużach. I patrzeć, jak robią się na nich bąble. Co jeszcze lubiłeś? Nie wiem. Może też zapach powietrza po deszczu. Albo przed, kiedy było jeszcze cicho i spokojnie. Dlaczego zawsze lubiłeś deszcz? Może dlatego, że można było się w nim schować. Albo patrzeć z ukrycia, jak pada. I nikt ci nie przeszkadzał. Chodźmy, zanim przestanie padać. Dobrze. Przemokłaś. Ty też. Znajdę ci coś suchego do przebrania. A ty? Nie jest mi zimno. A nie wygłupię się. Poradzę sobie. Wiesz, gdzie jest łazienka? Zaczekaj, to potrwa tylko chwilę. Będę czekał. Jesteś tam? A gdzie mam być? Zaraz kończę. Nie śpiesz się. Jesteś tam? A gdzie mam być? Dobrze, że jesteś. Możesz sobie zrobić herbaty. Właśnie miałam zamiar. Nic ci nie jest? Jesteś tam? A gdzie mam być? Coś się stało? Poślizgnąłem się. O! Nie trzeba. Otwórz na miłość boską! Jest. jestem nieubrany. Otwórz no, powie wasze drzwi! Jesteś cały? Trochę potłuczony, ale to nic. Zawsze byłeś trochę potłuczony. A? Co ty nie powiesz? Ty się śmiejesz. Ty się śmiejesz. No. Kiedy upadłem, coś mi się przypomniało. No opowiedz. Stałem pod drzwiami i nasłuchiwałem. Brała prysznic. Przez szybkę widziałem jej ciało. Niewyraźnie. Stała odwrócona tyłem. Stałem tam i patrzyłem, jak się rusza. W szumie wody. Jedyna żywa istota na świecie. Dlaczego jedyna? Ponieważ wolałem uznać świat martwym. Tak było prościej. Pamiętasz coś jeszcze? Tylko to, że bardzo chciałem do niej wejść, ale drzwi były zamknięte od środka. Coś podśpiewywała. Co było dalej? Dlaczego to cię interesuje? A kim była ta kobieta? Nie wiem. Widziałem tylko jej drobne ramiona. Powiedz mi, ale tym razem powiedz prawdę. Dlaczego tu przychodzisz? Bo chcę. Tylko tyle? Nie chcesz, żebym przychodziła? Kiedy tu jesteś, te wszystkie sny tracą znaczenie, rozwiewają się. Nie wiem, czy to dobrze. Sny to wszystko, co mam. Kiedyś zobaczysz jej twarz. I co wtedy? Pewnie będziesz cierpiał. A ja nie chcę, żebyś cierpiał. Jeszcze nigdy na ciebie tak nie patrzyłem jak dziś. Jak? Jakbym zobaczył cię pierwszy raz. Jakby opadła mgła. Czy mógłbym cię dotknąć? Pokaż mi to. Gdzie boli? Tu. Czy zdaje pan sobie sprawę, o co jest oskarżony? O to, że zmarnowałem najlepsze lata życia, bo nie kochałem zbyt mocno i zbyt uważnie. Więc przyznaje się pan do mnie? Jak najbardziej. Mimo to musimy przesłuchać świadków. Czy to jest konieczne? Oczywiście. Bez tego nie mogę wydać wyroku. Ale ja się zgadzam na każdą karę. To sąd oceni, czy zasługuje pan na karę. Przesłuchamy teraz świadków. Rozpoznaję oskarżonego, bardzo skupiony na sobie. Wygórowane ambicje, a przy tym kompleks niższości. W zasadzie chodzący kompleks. Niewiele więcej mogę o nim powiedzieć. A pomaga mi w pisaniu traktatu. Jak się poznaliście? Zjawił się u mnie któregoś dnia. No to jak po prostu. I został. Nie jest uciążliwy. Poza jedną rzeczą. Jaką? Nie posiada umiejętności życia w świecie teraźniejszym. Nazywam go człowiekiem z lodu, bo jest jak ktoś, kto przeleżał długie lata w wiecznej zmarzlinie. Wydaje mi się, że to dobrze służy jego poezji. Co wiemy o jego postawie życiowej? Wyborach, zaniechaniach? Można tu mówić jedynie o domysłach. Podejrzewam, że miał kogoś, kogo stracił. Nie pamięta, a może udaje, że nie pamięta kogo. Nieustanne powroty do motywu trzymania w ramionach jakiejś kobiety. Być może zresztą jest to wyłącznie projekcja jego umysłu. Użala się nad sobą. Oczekuje litości, a kiedy ją dostaje, wpada w złość. To, co utracił, nigdy już nie wróci. Ale on nie chce tego przyjąć do wiadomości. Nie potrafi docenić tego, co ma. Jak go pani poznała? Wydobyłam z lodu, opłukałam, przywróciłam do życia. Ale on nie umie żyć. Albo raczej nie chce. Gdyby nie ja, z powrotem zagrzebałby się w lodzie. Może właśnie tego chce. Dlaczego mu w tym przeszkadzać? Bo życie nie może przegrać ze śmiercią. Kim jest kobieta, do której oskarżony ciągle wraca? Nie wiem, nie pamiętam. Uznaję pana za winnego tego, że tkwi pan w przeszłości, której nie ma. I skazuję pana na dalsze, bezcelowe poszukiwania. Każde dziecko ma w sobie naiwną wiarę, wyobraża sobie Boga jako dobrego dziadka. On nie był wyjątkiem. Zresztą niczym się nie wyróżniał. Może tylko tym, że ładnie rysował. Kiedy znalazłam w jego szufladzie kobiece akty, rysował je z wyobraźni. Jednak przedwcześnie się zestarzał. Jakby zrozumiał coś, czego nie powinien jeszcze wiedzieć. Co takiego? Że nie ma tajemnicy, a tylko głód tajemnicy. Mając cię w ramionach, twoje drobne, twoje szczupłe plecy, wystające kości obojczyka jak zawiązki skrzydeł. Co to znaczy, że całe lata przeleżałem w lodzie? Sny nic nie znaczą. Wyszło słońce. Pewnie pójdziemy na przechadzkę. Oczywiście. Listonosz przyniósł dziś rano. Wyciąg z konta na nazwisko kobiety. Nazwisko takie samo jak moje. Pomyłka. Ta kobieta kiedyś tu mieszkała. Otworzę. Lepiej nie. To nie do ciebie. Na mój adres i na moje nazwisko. Zwykła pomyłka. Zaniosę z powrotem na pocztę. Przestań w końcu kłamać. Wiesz, że była moją żoną. Wiesz, że ode mnie odeszła. A wtedy pogrążyłem się w lodzie. Wiem, że się obudziłeś. Obudziłem się. Z jednego snu w drugi. Nic nie jest naprawdę. I wszystko jest naprawdę. Odeszła ode mnie, bo nie kochałem jej zbyt mocno i zbyt uważnie. Potem zapadła ciemność, aż pojawiłaś się ty. Ty jesteś kluczem do całej zagadki. Co przede mną ukrywasz? Niczego nie ukrywam. Przychodzę do ciebie. No właśnie, przychodzisz, a ja o tobie nic nie wiem. Też długo byłam jak zamarznięta. Patrzyłam na was z daleka. Czekałam. Czekałaś na co? Aż ona mi cię odda. Zwariowałaś. Tak, zwariowałam. Nigdy nie wierzyłam w miłość od pierwszego wejrzenia, aż spotkałam ciebie. I odtąd żyję tylko z twojego powodu. Boże, co ty zrobiłaś? Ja? Nic. Czekałam na ciebie. Przecież zawsze tego chciałeś. Mieć kogoś tylko dla siebie. Nie musieć się nim dzielić ze światem. Mną nie musisz się dzielić. Jestem tylko twoja. Patrzyłaś, jak rozpada się moje życie. Jak pogrążam się w bezruchu. Twoje życie od dawna było martwe. Myślałeś tylko o sobie, liczyła się tylko twoja praca, kariera. Wymyśliłeś sobie, że zalejesz sobą świat. Skąd ty to wszystko wiesz? Byłam blisko. W ukryciu, ale blisko. Nie zauważyłeś, że twoja żona wpadła w ciężką depresję. Niczego nie widziałeś. Może nie chciałeś widzieć. Poznała kogoś. Tak, to brzmi bardzo zwyczajnie. Nieszczęśliwa kobieta poznaje kogoś, kto daje jej chwilę zapomnienia. Może nawet coś więcej. Nie wierzę ci. Nie musisz. Ona mi wszystko powiedziała. Zbliżyłyśmy się. W końcu kochałyśmy tego samego człowieka. Chciałaś, żeby ode mnie odeszła. Ja tylko cierpliwie czekałam. To mogło się skończyć inaczej. Mogłeś wcześniej odkryć, że kogoś ma. Mogliście powalczyć o uratowanie waszego małżeństwa. Ale nic takiego się nie stało. Moja żona zostawiła mnie dla innego. A ja nie pamiętam nawet jej twarzy. Kiedy to się stało, postanowiłeś ze sobą skończyć. Wylądowałeś na wózku. Bez pamięci. Gdzie ona teraz jest? Nie mam pojęcia. Wyjechała. Zaczęła nowe życie. Muszę ją odnaleźć. Może jeszcze da się coś zrobić. Jej nie ma, rozumiesz? Muszę zobaczyć jej twarz. Jesteś szczęściarzem, że nic nie pamiętasz. Też możesz zacząć wszystko od nowa. Nie chcę, nie umiem. Wiedząc, że ktoś inny zajął moje miejsce. Twoje miejsce jest tu. Opisywałem to, co widzę. Chciałem być wierny temu, co jest, ale nie widziałem tego, co ukryte. Stałem się ślepcem. Musisz zapomnieć to, czego nie pamiętasz. Nie mogę. Nie chcę. Mając cię w ramionach, dotykam twojej szyi. Twoja drobna postać, bliższa niż kiedykolwiek. Odwracasz się powoli i zaraz ujrzę twoją twarz. Zrobię wszystko. Tylko oddajcie mi stracony czas. Co mam robić? Proszę, powiedzcie, co mam zrobić? Powiedzcie, proszę. Ten czas gdzieś jest. Nie mógł zniknąć. Oddajcie mi go. Będę już innym człowiekiem. Będę się starał. Będę kochał mocno i uważnie. Będę z ludźmi dla ludzi. Tylko mi go oddajcie. Jeśli istnieje sposób na powrót do tego, co minęło i na zmianę biegu zdarzeń, czy biedny, śmiertelny człowiek nie zasługuje na taką nadzieję? Nawet gdyby to było możliwe, to skąd pan wie, że nie popełni tych samych błędów? A gdyby cofnął się w przeszłość ze świadomością przeżytego czasu i popełnionych błędów? Tym bardziej by go to dręczyło. Teoretyczne rozważania. A ten konkretny człowiek cierpi. I znakomicie. To dla niego wielka łaska i szansa. Teraz może spróbować wznieść się ponad swoje cierpienie. Stanąć w pełnym słońcu i pozwalać smagać się wiatrowi. Ten człowiek nie oczekuje metafor. Ależ to nie metafora. Tylko ktoś, kto potrafi cierpienie przekształcić w pokarm, osiągnie spokój ducha. On nie przestaje szukać śladów przeszłości. Wciąż tkwi w półistnieniu. Pozwólmy mu na to. W końcu stanie twarzą w twarz z tą, która go opuściła i którą opuścił. I wtedy zobaczy, że wszystko, na czym mu tak zależy, jest martwe. Wiosna wywołuje we mnie niepokój. Mam wrażenie, że wszystko przyspiesza, a ja zostaję w tyle. Spójrz, jaka piękna forsycja. A tam widzisz, dziecko na hulajnodze śmieje się. Kobieta wiesza pranie na balkonie. A tamten facet półnagi obserwuje z okna ulicy. Czy to nie jest piękne? Tak, bardzo piękne. Ty też jesteś bardzo piękna. Nigdy nie byłaś piękniejsza. Szkoda, że nie jestem malarzem. Namalowałbym twój portret w ciepłym świetle wiosny. Z tą forsycją, tym dzieckiem, kobietą na balkonie i facetem, który się do nas gapi. Nie musisz tego malować. To jest i zawsze będzie. Obiecaj, że nie odejdziesz przede mną. Nie mówmy o tym. Dobrze. Odtąd będziemy żyć. Gdybym tylko mógł... Co? Nic. Będziemy żyć. Będę dla ciebie dobry. Będziemy dużo rozmawiać, będziemy robić razem wiele rzeczy. Co lubisz robić? Z tobą cokolwiek. Zobaczysz, teraz już wszystko będzie inaczej. Co to za kobieta? Która? Ta, po drugiej stronie ulicy. Stoi i patrzy na mnie. Czy ja ją znam? Poznała mnie. Nikogo tam nie ma. Wyraźnie widzę. Musiała mnie poznać. Zobacz. Ja idę. Idę. Słuchowisko Jarosława Jakubowskiego Człowiek z lodu. Wystąpili Piotr Grabowski, Danuta Stenka, Elżbieta Kępińska, Olgierd Łukaszewicz, Stanisław Brudny, Leon Harewicz. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Maciej Kubera, reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. No nie czujemy się najlepiej po takim zakończeniu, Waldemarze. Waldemar to Modestowicz jest jeszcze z nami, gdyż owych finalistów, o których wspominaliśmy wcześniej, Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, zazwyczaj ty wprowadzałeś do Teatru Polskiego Radia. Chcemy ich w maju ponownie zaprezentować. No i przed nami mini festiwal twoich słuchowisk. Tak do końca maja będziesz musiał odwiedzać nas co tydzień. Bardzo się cieszę. Tak się złożyło. To naprawdę kwestia przypadku, że akurat trafiali do mnie ci autorzy. Tak, bardzo proszę. Następna będzie Sandra Schwartz. Sandra Schwartz. Zdarzyło nam się nawet dostać jakąś nagrodę razem za von Bingen. Historia prawdziwa. Historia prawdziwa, tak. Na dwóch teatrach Grand Prix. Nie ukrywajmy tego faktu. Natomiast z tego co wiem, będziesz prezentowała inny jej utwór. No bo trójkowy. A to też zupełnie szalona historia, bo pamiętam, jak Sandra podesłała ten tekst. Supernova Life. To zupełnie nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić, bo to jest napisane takim slangiem hip-hopowo-rapowym, że to jest... No i libretto musicalu poniekąd. Dokładnie tak, a poza tym no, historia jakoś tam kryminalna, ale też historia z takiego bardzo trudnego okresu naszej przeszłości. Mroczny. Przełom 40-50 lat, czyli tak, to, co było najpiękniejszego. Zaprosiłem, pamiętam, do tego spotkania młodych aktorów o umiejętnościach wokalnych. No i mieliśmy przed nią zabawę. Korzystaliśmy z pomocy prawdziwych raperów. Próbowaliśmy z tego jakoś wybrnąć, bo ta historia ma też wymiar jakoś tam teatralny. W tym szaleństwie oczywiście jest jakaś metoda, więc mam nadzieję, że państwo nie będziecie się ani nudzili, ani czuli zbulwersowani, że poczujecie ten flow i wejdziecie w te rytmy, ale także uruchomicie intelekt i spróbujecie